złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wybór nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli, między innymi tym zajmą się posłowie, na początek o rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu. 2,5 miliona wniosków o 500+, i 1,5 miliona o pieniądze na szkolną wyprawkę, które wpłynęło przez internet od początku lipca. Trwają wzmożone kontrole ciężarówek i autobusów, o rezultatach powiemy na koniec. Między innymi o wyborze nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli będą rozmawiać posłowie. W Sejmie rozpoczyna się jednodniowe posiedzenie. W planach jest też drugie czytanie przygotowanej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości nowelizacji kodeksu wyborczego. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. W projekcie nowelizacji kodeksu wyborczego zapisano m.in., że sprawy dotyczące ważności wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest, Sąd Najwyższy rozstrzyga w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Sejm ma też wybrać prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 6-letnia kadencja obecnego prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego upływa 27 sierpnia. Zgodnie z konstytucją prezesa NIK-u powołuje Sejm za zgodą Senatu. Zgłoszono dwie kandydatury. Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje na to stanowisko obecnego szefa resortu finansów Mariana Banasia, a Platforma Obywatelska byłego ministra sprawiedliwości, wiceszefa partii Borysa Budkę. Prawdopodobnie Sejm zajmie się też poprawkami Senatu do ustawy wprowadzającej świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ponad 4 miliony wniosków o 500+ i szkolną wyprawkę do tej pory złożyli przez internet rodzice. Powiedziała o tym o poranku w Polskim Radiu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Wizytę w Warszawie szef niemieckiej dyplomacji rozpocznie od rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą. Następnie w gmachu MSZ spotka się z ministrem Jackiem Czaputowiczem, który przedwczoraj zapowiedział tematy rozmów. Program dotyczy szeregu punktów z naszych relacji, w tym kwestii mniejszości, jakiejś odpowiedzialności za... Jeszcze raz posłuchajmy minister Bożeny Borys-Szopy. Ponad 2,5 miliona wniosków złożonych drogą internetową do samego programu 500+. Również można było drogą internetową składać wnioski o świadczenie, tak zwany dobry start. I tutaj 1,5 miliona dodatkowo osób złożyło te wnioski. To świadczenie już trafiło do 756 tysięcy dzieciaków. A wnioski przez internet można było składać od lipca. Z kolei od jutra będzie można składać także wersję papierową. Inaczej jest, jeśli chodzi o pieniądze na wyprawkę szkolną. Od 1 sierpnia wchodzi w trochę innej, nowej odsłonie program Dobry Start, poszerzony o dodatkowe grupy młodzieżowe. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim młodzież uczącą się w szkołach dla dorosłych. Oni mogą składać tylko w wersjach papierowych. Dobry Start to raz w roku 300 zł na każde dziecko, które się uczy do 20 roku życia. Kwestia odpowiedzialności za II wojnę światową zostanie poruszona podczas dwudniowej wizyty szefa niemieckiej dyplomacji w Polsce. Dzisiaj, jutro Jacek Czaputowicz oraz Heiko Maas wezmą udział w uroczystościach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Będą też rozmowy o polityce. Wizytę w Warszawie szef niemieckiej dyplomacji rozpocznie od rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą. Następnie w gmachu MSZ spotka się z ministrem Jackiem Czaputowiczem, który przedwczoraj zapowiedział tematy rozmów. Program dotyczy szeregu punktów z naszych relacji, w tym kwestii mniejszości, jakiejś odpowiedzialności za II wojnę światową też. Natomiast nie jest to teraz bezpośrednim przedmiotem dyskusji między MSZ-ami. Jak wiemy, raport w tej sprawie jest przygotowywany w Sejmie. O 18:00 obaj ministrowie będą uczestniczyć w uroczystej mszy świętej Polowej i apelu pamięci przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Jutro w rocznicę niepodległościowego zrywu Warszawy złożą wieniec pod pomnikiem ofiar rzezi woli. Ministrowie odwiedzą również Muzeum Powstania Warszawskiego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ciężarówki i autobusy do kontroli. Akcję prowadzi dzisiaj Inspekcja Transportu Drogowego. Funkcjonariusze ITD badają stan techniczny pojazdów i czas pracy kierowców. Na razie nie jest dobrze, mówi obecny w punkcie kontrolnym w Białymstoku szef ITD Alwin Gajadur. 22 skontrolowane ciężarówki. W aż 13 przypadkach inspektorzy musieli zatrzymać dowody rejestracyjne. Trwa również kontrola na dworcu Warszawa Zachodnia, kontrole autobusów podmiejskich i autobusów w ruchu międzynarodowym. Już skontrolowanych zostało od rana 8 pojazdów, 7 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. A jak mówiliśmy przed godziną, równocześnie na drogach trwa też akcja policji pod hasłem Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zachowanie kierujących samochodami wobec rowerzystów i pieszych. Tylko podczas ubiegłorocznych wakacji w całej Polsce doszło do prawie 1100 wypadków, w których zginęły 133 osoby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie w centrum, na wschodzie i północy pogodne. Na południu i zachodzie opady deszczu, chwilami intensywne, a także burze z gradem i porywistym wiatrem. W Ustce i Ełku 21 stopni, w Gdyni 22, w Szczecinie 24, w Warszawie, Chełmie i Toruniu 25, w Kaliszu 26, w Krośnie 27, a w Krakowie, Zabrzu i Legnicy 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Los Lobos. Ten numer znają wszyscy. Ale Trójka przedstawi blues-rockowe oblicze najsympatyczniejszych wilków muzycznego świata. Transmisja koncertu Los Lobos wprost z Amfiteatru Doliny Szarloty już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00. W audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Ostatnio słyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Okazje dostępne od ręki. Tylko teraz Seat Leon z korzyścią do 16 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu i wyjedź Seatem Leonem z korzyścią do 16 tysięcy złotych. Sprawdź także wyjątkową ofertę na wszystkie SUVy Seata. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda, witamy. Do 13:00 Państwa propozycje na antenie Trójki, więc proszę pisać i dzwonić. 227 Trójek lub ukf@polskieradio.pl. A rozpoczniemy od propozycji pana Macieja z Gdyni i piosenką w wykonaniu Shirley Bassey i Yellow, The Rhythm Divine. You in my heart. The Rhythm Divine i Shirley Bassey w Muzycznej Poczcie UKF. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Teraz będzie świętowanie. Pani Kasia pisze, że dokładnie 20 lat temu wzięła ślub z panem Piotrem i chciała się tą wiadomością z nami i radością podzielić. Mało tego, 12 lat temu na świat przyszedł ich syn Tymek. Też było to dokładnie 31 lipca. Pozdrawia i życzy najlepszego synowi. No i żeby było rodzinnie, to Phil Collins i Another Day in Paradise. It's cold.

pod gruszą. Na dowolnie wybranym boku i mam to, co na świecie najświętsze. Święty spokój. A tymczasem leżę pod gruszą, a świat obok płynie leniwie i niczego więcej nie pragnę, wręcz przeciwnie. Gdy zasłużę na zbrodnię i karę, kiedy wygram, co jest do wygrania, czy się będą mi starzy znajomi jeszcze kłaniać? Gdy wybiorę się w podróż do nieba, gdy mnie złożą w ostatnie pudełko, czy przypomni się kamyk zielony, stare szkiełko? A tymczasem leżę pod gruszą, na dowolnie wybranym boku i mam to, co na świecie najświętsze. Święty spokój. A tymczasem leżę pod gruszą, a świat obok płynie leniwie i niczego więcej nie pragnę, wręcz przeciwnie. Święty spokój. Dawno jest już niesłyszany, a kiedyś wielki przebój Maryli Rodowicz. Tu Trójka i Muzyczna Poczta UKF. Do godziny 13 czekamy na Państwa kolejne propozycje. 22 i 7 trójek lub ukf@polskiradio.pl. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę zespół The Whitlams, tytuł The Kate Kelly. So you just keep on drinking and you try to forget how they strung up Joe Byrne to the jailhouse door like a marionette. He was dead for 2 days. I'll tell you no lies. With the press still around him making their money, shooting postcards of him through the flies. Close your eyes, Kate, and I'll sing you to sleep. Close your eyes, your dreams will be sweet. Kate Kelly, Kate Kelly, I'm gonna. Ned rose up through the mist, man made of iron, fighting his way to the smoldering inn where Joe and his brother were dying. They had to shoot out his legs, Kate, and if you could sleep, could forget that they cut off his head. Warden's paperweight. Close your eyes, Kate. I'll sing you to sleep. Close your eyes. Your dreams will be sweet. Don't linger around here. Tricks in a Wild West show. Sharpshooting Kate, the last of the Kellys, now the queen of a rodeo. Was Joe your lover? Did he send you some word? A friend to your brothers all the way to the end. Whereas brothers in arms, they would fall. Close your eyes, Kate. I'll sing you to sleep. Close your eyes. Your dreams will be sweet. Just keep on drinking, you try to forget how they strung up Joe Byrne to the jailhouse door like a marionette. Neutlam z muzycznej poczcie UKF. A teraz będzie dedykacja dla taty Henryka, który lubi zespół IMX i piosenkę Bernadette. Na pewno wysłucha nas w pracy.

I Walk Beside You in Dream Theater. Myślę, że propozycja pani Marioli zaskoczy wszystkich, albo prawie wszystkich, bo tego utworu dawno nie słyszałem, ja przynajmniej. A kiedyś był wielkim przebojem, również na liście przebojów programu trzeciego, a to będzie Kowalski i Marian. Się chodziło poszukać sobie żon, poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Przegrywał ten, kto pierwszy zaliczył w kącie skon, wygrywał, kto ostatnich do domu odprowadzał. A później się wzruszało, gdy biegło się przez mgłę, pszenicy aż do pasa, do słońca aż po rosie. Śpiewało się kosanne dla babci, co na

Muzycznej Poczcie UKF Patty Young. I to dzisiaj właściwie wszystko. Na koniec też pan Tomasz i prośba pana Tomasza z Gołębina o Van Halen, przepraszam bardzo. Jump. Wykończymy. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. No i Jump na koniec. Autopromocja. Na ten festiwal zawsze jedziemy z myślą: nie wolno przegapić tych koncertów. W tym roku zrobimy to po raz 14. Falls, Suede, Jarvis Cocker, Bamba Pana, Stereolab, Aldous Harding, Nena Cherry, The Comet Is Coming, Daughters. To główne, ale nie wszystkie gwiazdy OFF Festiwalu 2019. Czwartkowy magazynek o 15. Piątkowe audycje w tonacji Trójki o 14. I ofensywa o 23. Sobotnie Radiowy Dom Kultury o 13. I lista osobista o 19. Oraz niedzielne podsumowanie o 20. To główne, ale nie wszystkie pozycje na antenie Trójki nadawane na żywo z Katowic. Zaprasza OFF festiwalowa ekipa. Anna Gacek, Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy